en vastberaden kijk je nu al voor je uit. Blikken die doen smelten bij het horen van je pleit. Vriendelijk verteder jij en ieder die je ziet. Vrolijk door het leven, zonder lach ken ik je niet. Ondanks dat je eigenlijk nog maar heel kort bestaat, ben ik nooit een stuiver zonder jou meer waard. Al ben je weg mijlen ver, ik leef voor jou een kleine superster. Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn. Al ben je weg mijlen ver, ik zing voor jou een kleine superster. Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn. Lief en vol verbazing kijk je nu al even mee. Voordat jij gaat slapen met je mama naar tv. Onbewust betover jij de mensen die je ziet. Vaders houdt uw zonen thuis over een jaar of 10. Ondanks dat je eigenlijk nog maar heel kort bestaat, ben ik nooit een stuiver zonder jou meer waard. Al ben je weg mijlen ver, ik leef voor jou mijn kleine superster. Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn. Al ben je weg mijlen ver, ik zing voor jou mijn kleine superster. Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn. Jij bent bijzonder, lieve schat van mij. Met één lach maak jij de wereld blij. Al ben je weg mijlen ver, ik leef voor jou mijn kleine superster. Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn.